81 با همکاری هنرمندان قوامی، فرهنگ شریف، همایون خرم و امیر ناصر افتتاح. شعر از سایه، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفرد. بیا که بار دیگر گل به بار می آید، بیار باده که بوی بهار می آید. هزار غم ز تو دارم به دل، بیا ای گل که گل شکفته و بانگ هزار می آید. میانه خوش نیست با منش چه کنم، خوشا غم تو که با ما کنار می آید. میانه خوش نیست با منش چه کنم، خوشا غم تو که با ما کنار می آید. ز داغ تو ای گل به خون نشستم و بس، که لاله هم به چمن داغدار می آید. تله چو قنچه من نشکفت به بوی بهار، بهار من بود آنگه که یار می آید. بدین امید شدش کم روان ز چشمه چشم که سر به من به لب جویبار می آید. مگر ز پیک پرستو پیام او پرسم، مگر نکیست که از آن دیار می آید. بار دیگر گل به بار می آید، بیار باده که بوی بهار می آید. که بار دگر گل به بار می آید. که بار دگر گل به بار می آید. بیا باده که بوی بهار می آید. هزار غم ز تو دارم به دل، بیا ای گل که گل شکفته و که گل شکفته و بانگ هزار می آمد. طرب میانه خوش نیست با منش چه کنم، خوش آقام تو که با ما کنار می آید. دل چه قنچه من نشکفت به بوی بخور بهار من بود اونگه بهار من بود اونگه که یار می آید ای بنفش مور بازار که گل به دیده من که گل به دیده من بی تو خواب می آید باده و گل وانه می شود چه کنم که بی تو باده و گل ناگوار می آید بهار سایه تویی ای بنفش مو بازار که گل به دیده من بی تو خار می آید برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 81 بود که در افشاری اجرا شد.